け fly away fly away 体中に広がるパノラマ蹴を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 吸収される前にぜひ聞かせてくれ。貴様は何者なのだ。 私はセル、ドクターゲロのコンピューターが生み出した人造人間だ。私が人造人間17号18号と合体すれば、想像を絶するパワーを持った完全体となれる。そのために私はこの時代にやってきたのだ。 驚くべき怪物セルの正体、こいつが完全体になるのを何としても防がなくては。 すまなかったな。おかげで謎が解けた。ずいぶん参考になったぞ。 お前 ピッコロ痛恨の大失敗。セルが町に放たれた。 Co tam się dzieje? Dziwne. Przechytrzyłem cię. Owszem, urządliłeś mnie, pozbawiłeś mnie części mojej energii, lecz nie wiesz, na co mnie stać. Bez trudu poradzę sobie z taką drobną raną. To nieuczciwe. Powiedziałem ci, kim jestem, ponieważ myślałem, że jesteś już nieszkodliwy. Nie lubię, gdy ktoś sobie ze mnie kpi. Ce n'est pas moi To nie był mój pomysł. Wszechmogący podpowiadał mi, co mam robić. Co za wszechmogący? A, rozumiem. Wybrał sobie twoje ciało. Połączyliście siły, by stworzyć jedną postać. Zgadłeś. I dlatego jestem od ciebie lepszy. Tak, ale według moich informacji, jeżeli ty zginiesz, kryształowe kule stracą moc. To mi odpowiada. Teraz już wiem, skąd masz tyle siły, że też od razu na to nie wpadłem. Nie jesteś już tylko szatanem, serduszko. Nic nie wiesz. Nie wiesz, do czego naprawdę jestem zdolny. Teraz, gdy już wiem, z kim mam do czynienia, będę mógł zastosować odpowiednią broń. Szatan serduszko zachował swoją postać, ale wszechmogący oddał mu swoją siłę. Z kim walczył? To na pewno potwór, którego szukamy. Szatan znalazł go przed nami. Szybko, pośpieszmy się. To Trunk. Co on tu robi? On także podróżuje w czasie. Ułatwi mi zadanie w przyszłości. Teraz się go pozbędę. Do licha, ale potwór. Okropny. Szatanie serduszko, czy to on zabił mieszkańców Jinver? Tak, to on. Uważajcie na jego odwłok. Ukrywa w nim broń, którą zlikwidował mieszkańców miasta. Kto stworzył tego potwora? Skąd on się tu wziął? Później wam to wyjaśnię. Trzeba się go jak najszybciej pozbyć. To strata czasu. I tak ci się nie uda. Jestem od ciebie silniejszy. I to ja ciebie zabiję. A do tego umie mówić. Jest nas trzech. Gdy połączymy siły, nie poradzisz sobie z nami. W takim razie widzę tylko jedno wyjście. Odejdę stąd i wrócę później. Chcesz uciec? Nie pozwolę na to. Zostaniesz tu i będziesz ze mną walczył. Wykorzystasz falę uderzeniową. Falę uderzeniową? On zna tę technikę? Tylko Songo umie się nią posługiwać. Wykorzystam wszelkie techniki. Krilla nie potrafię zrobić nawet ognistą kulę. Wie, jak mam na imię. Nie do wiary. Chciałbym szybko skonsultować się z Songiem. Songo? Wydawało mi się... To on żyje? Oczywiście. Więc mam jeszcze jednego przeciwnika. Wszystko wskazuje na to, że czekają mnie różne niespodzianki. Nic mnie nie powstrzyma. Odnajdę C-17 i C-18. Nie pomieszacie mi szyków. Połączę się z nimi i stworzymy jednego mega cyborga. Tylko szatan serduszko będzie zdolny ze mną walczyć. Tak, ale... Co on robi? Oślepię ich. Nic nie widzę. Oślepił nas. Uciekł. Mogliśmy się tego spodziewać. O ile się nie mylę, zastosował technikę Tenshina. Tak, ale Songo i ja też ją znamy. Dokąd on poleciał? Nie widzę go. Nie doceniłeś mnie, szatanie serduszko. Nigdy mnie nie złapiesz. Potrafię być niewidzialny. Prędko, chodźcie na górę, pośpieszcie się, zobaczcie Songa. Uspokój się, nie sposób cię zrozumieć. Co się stało, mamo? Chodźcie za mną, szybko. Spokojnie, nie popychaj mnie. Szybciej. Widzieliście? Uśmiechnął się. To znaczy, że wraca do zdrowia. Tata będzie zdrowy, cudownie. Niedługo stanie na nogi i odzyska formę. Tak się cieszę. Zauważyliście? Co takiego? Uśmiecha się zupełnie inaczej niż zwykle, jakby spotkał godnego siebie przeciwnika i miał ochotę z nim walczyć. Rzeczywiście, masz rację. Wiedziałem, że możemy na niego liczyć. Chyba wie, że musi spotkać się z cyborgami i to go motywuje. Wiedziałem, że wyjdzie z tego i będzie chciał walczyć. Choroba wcale go nie odmieniła. Sa maladie ne l'a pas changé, il reste le même. Nie przeceniasz go trochę, Yamsha? Dobrze go znam, to od niego silniejsze. Dobrze mówisz, Songo jest wyjątkowym wojownikiem. Słuchajcie, jesteś innego zdania? Nie przejmuj się, Chichi, poczekamy, aż poczuje się lepiej. Ostrzegam was, że nie pozwolę mu walczyć. Był poważnie chory, musi wypoczywać. Mamo, Yamsha mówił o przyszłości. Cicho bądź, już ja was znam. Tylko walka wam w głowie. Bez przerwy musicie zwyciężać, a ja mu na to nie pozwolę. To się jeszcze okaże. Nie ruszy się stąd bez mojej zgody. Nie pozwolę mu walczyć. Oczywiście, mamo. Tak, oczywiście. Uważajcie, mam was wszystkich na oku. By móc rywalizować z szatanem serduszko, muszę zyskać nowe siły. Znajdę bez trudu jakieś ofiary, a kiedy już odnajdę cyborgi, bez problemu pochłonę ich energię. Espèce Ty, kretynie, o mały włos, abyś nas zabił. Szkoda, że skrzynka zdalnego sterowania cyborgów już nie działa. Miałbym łatwiejsze zadanie. Ślepy jesteś, czy co? Tarasujesz drogę. Mógłbym je dezaktywować, a potem pozbawić odpowiednich komórek. Niestety, skrzynka została zniszczona. Mam pecha. Co się dzieje? Co on robi na środku drogi? Jazda stąd. Co to za przebieraniec? Trzeba się nim zająć. Dobrze się składa. Potrenujemy sobie. Radzę ci, spadaj stąd, bo możesz oberwać. Zjawili się w samą porę. Dobrze mi zrobi porcja świeżej krwi. Nie ma pośpiechu. Nic mi nie grozi. Szatan serduszko jest daleko stąd. Odbiło mu? Zająć pozycję. To Vegeta. Zdawało mi się, że cyborgi już się z nim rozprawiły. Zdecydowanie mamy mnóstwo błędnych informacji. Ciekawe, wytwarzana energia znacznie zmalała. To nie mogą być cyborgi, bo one nie wydzielają żadnej energii. Ciekawe, kto to? Kto jeszcze mógłby dysponować taką siłą? Dziwne. Ale ze mnie głupiec. Trzeba było działać znacznie szybciej, nie pozwolić mu uciec. Komórczak, jeszcze pożałujesz, że stanąłeś mi na drodze. To szatan serduszko. Vegeta. Tato. Co wy tu robicie? Co się stało, szatanie serduszko? Za chwilę zjawi się tu ten Shin. Wtedy wam wszystko opowiem. Chciałbym ci jednak zadać jedno pytanie. Jakim cudem stałeś się taki silny? Bardzo mnie to intryguje. Nic dziwnego. O ile się nie mylę, szatan serduszko i Wszechmogący połączyli siły. Wszechmogący zgodził się na to? Teraz rozumiem, dlaczego wyczułem taką potężną energię i nieograniczoną moc. Jest ode mnie silniejszy. Stał się super nameczaninem. Zbliża się Tenshin. Co robić? Trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie. Nie wolno dopuścić, by ten potwór zniszczył Ziemię. Musimy odnaleźć C-17 i C-18, zanim on to zrobi. Mów, szatanie serduszko, to znaczy Wszechmogący. Nie wiem, jak teraz się do ciebie zwracać. Ten Shin już jest. Mogę wam teraz wszystko wyjaśnić. Tronk i Krillan już widzieli naszego nowego wroga. Jest nim straszliwy potwór. Stworzył go komputer doktora Zero. Nazywa się Komórczak. Nie do wiary. Yeah. Te ciuchy są wstrętne. Muszę znaleźć coś ładniejszego. Jeżeli zobaczysz jakiś sklep, zatrzymaj się. Nie ma sprawy. Mam jeszcze miejsce na nowe komórki. Nie zakończyłem jeszcze rewitalizacji. To straszne. Posiada komórki Songa i moje. Nie mamy czasu. Trzeba szybko działać. W przeciwnym razie nikt go nie pokona. Mamy dwie możliwości. Albo go odnajdziemy i natychmiast zlikwidujemy, albo rozprawimy się z C-17 i C-18. Bardziej podoba mi się pierwsze rozwiązanie. Złapmy go, zanim się wzmocni. Włosy stają mi dęba ze zdumienia. Już myślałem, że jestem najznakomitszym kosmicznym wojownikiem, a tu się okazuje, że jestem trzeci na liście. Teraz mam trzech rywali. Komórczaka, szatana serduszko i Songa, ale nie poddam się. Świeże jedzenie, czuję się cudownie. Wkrótce zajmę się cyborgami 17 i 18. Za kilka dni będę potężniejszy niż dwa cyborgi razem wzięte. Z minuty na minutę sytuacja staje się poważniejsza. Jeżeli szatan serduszko chce rzeczywiście pokonać komórczaka, musi się śpieszyć. 研究所に戻ってセルを生んだコンピューターを壊しちまってもやっぱダメなんだっけ。いえ、破壊しておきましょう。この次元の未来でセルを誕生させるわけにはいきません。次回ドラゴンボール Z セル誕生の秘密、研究所の地下に何がある。セルって一体